शहरियों और मित्रों से भी जिसको नफरत या चाह नहीं, बदनामी नाम बरी की भी करता है जो परवाह नहीं। शुद्धता सरलता धैर्य शांति रहते जिसके व्यवहारों में, मन उसका कभी नहीं फंसता माया के त्रिगुण विकारों में। जीवन का कर्तव्य वे क्या जाने मति मंद, खाना पीना खेलना है जिसका आनंद। आसुरी प्रकृति के यह प्राणी दुष्कर्म अनेकों करते हैं, उनके दुष्कर्मों के कारण जग में संकट नित बढ़ते हैं। नाना भोगों के लिए उन्हें दरकार रहा करती धन की, इच्छाएं तंग किया करती उनको नित नई नई मन की। ऐसे अज्ञानी मूढ़ों की निर्मल न कभी मति होती है, जा जाकर बुरी योनियों में नाना विधि दुर्गति होती है। जिनकी दैवी प्रकृति वही सुख सहित मोक्ष पद पाते हैं, शास्त्रानुकूल चलते हैं वे जीवन को धन्य बनाते हैं। कायिक वाचिक मानसिक सबके तीन प्रकार, तीन तीन हर एक के भेद त्रिगुण अनुसार। सात्विक तप उसको कहते हैं जो मन का कलमश धोता हो, जो बदले में कुछ पाने की इच्छा से कभी न होता हो। राजस तप की यह व्याख्या है, वह होता है दिखलाने को, या प्राणी उसे किया करता अपना कुछ काम बनाने को। तामस तप वह कहलाता है जिससे आपा दुख पाता हो, मारण मोह उच्चाटन की ओरों पर घात चलाता हो। इसी भांते प्रख्यात है तीन तरह का दान, पंडित जन है जानते तीनों की पहचान। जो ठीक पुरुष को ठीक समय श्रद्धा के साथ दिया जाता, बदला जिसका चाह न जाए वह सात्विक दान कहा जाता। लेकिन जो बदले की खातिर देता है और जताता है, उस दानी का वह दान पार्थ राजसी दान कहलाता है। तामस वह दान समझिए जो अपमान समेत किया जाए, जब जहाँ जिसे देना अच्छा तब तहाँ न उसे दिया जाए। सतरज तम का यह हुआ अब तक जो विस्तार, समा रहा है ब्रह्म में यह सारा व्यापार। ब्राह्मण या वेद यज्ञ यह सब त्रिगुणात्मक माने जाते हैं, कहते हैं जिसे ओम तत्सत उसके ही भीतर आते हैं। जो प्राणी त्रिगुणों से छुटकर सर्वदानंद बन जाता है, वह जीते जी ही जीवन में सच्चिदानंद पद पाता है। बोले अर्जुन आप हैं सर्व प्रकार समर्थ, ओम तत्सत का भी कहें कुछ थोड़ा सा अर्थ। भगवान तुरंत लगे कहने अर्जुन जो ओम कहता है वह ओम अर्थ में ब्राह्मण है जो प्रथम सृष्टि में आता है। यह ब्राह्मण और नहीं कोई है ब्रह्मा वेदों के ज्ञाता जिनके द्वारा यह त्रिगुण पूर्ण सारा संसार रचा जाता। सत शब्द अर्थ वह रखता है जब तप या यज्ञ किए जाए पर जब तप यज्ञों के फल की करता न करे कुछ इच्छाएं। अब सत का अर्थ रहा कहना सो सत अच्छे को कहते हैं जो सदा सत्य है अविचल है उस पद को भी कह सकते हैं। आवश्यकता है तो यह है हम सत्य ब्रह्म को जान सके माया की मोहमयी मूर्ति अच्छी प्रकार पहचान सके। यह कर्म साधने को प्राणी ज्ञानी जन होकर मनन करे यदि ज्ञान मनन बन पड़े नहीं तो फिर मेरा ही भजन करे। घट घट में संसार के व्यापक मैं भरपूर जहाँ प्रेम है हूँ वहीं प्रेम नहीं तो दूर। ज्ञानी को कहीं हूँ मैं भक्तों को कहीं हूँ मैं यह बात मुझी में है हूँ और नहीं हूँ मैं। गोलोक में न रहता वैकुंठ में न रहता कीर्तन जहाँ है मेरा मौजूद वहीं हूँ मैं। बैठो ना गुफाओं में जाओ ना जंगलों में है प्रेम तो नारायण प्रत्यक्ष यही हूँ मैं। तीन तरह का त्याग है तीन तरह का भोग तीन बुद्धि धित कर्म सुख कहते ज्ञानी लोग। पर मैं सत रज तम समझा कर सब कुछ ही बता चुका तुमको माया या जीव ब्रह्म का भी सत दर्शन करा चुका तुमको। अतएव उचित है अब तुमको मन रखो दूर विकारों से आत्मा को सदा पृथक समझो माया वाले व्यवहारों से। जब एक देह छूट जाती तो दूसरे देह मिल जाती है पर आत्मा सदा अमर ही है वह कभी न मरने पाती है। इसलिए किसी के मरने का कुछ शोक हृदय में मत लाओ अपना कर्तव्य समझ अर्जुन संग्राम भूमि पर डट जाओ। बतलाया मैंने तुम्हें यह अति उत्तम ज्ञान जिसे ज्ञान हो जाए यह वह नर मुक्त समान। कायम इस पर भी न की तुमने कोई राय तो सुन लो अब आखिरी है जो ठोस उपाय।